بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الدرس الثالث عشر تندلينا صوم لكم من تاتو كتاب هيكي الجديد كمان بيلوغة. كنا منين ميانزا تنزو كتابه أنسيما الخياط. الخياط كنيوزي كزيات كنيوات فندي شريهاني. الخياط عفوا، الخياط فندي شرياني. فندي شرياني الحلاق كنيوزي. كنيوزي القماش موزة بتنباه ito alqamashu ndio anafanya hizo kazi. Atafika dukani mtambao za vitambaa tu dukani kwake ngana anazungusha. Alqamashu za vitambaa. Alqamashu kitambaa. Alqamashu kitambaa. Arrahisu nasema rahisi. Arrahisu rahisi au kusema vile nafuu. طيب دحلان يقولك أنا مجيء أنا عبد الغفور. دحلان كنا عبد الغفور. دحلان أنا وريزة عبد الغفور أنا جيبه. دحلان نسمة من خاط لك ناني مكشونيا هذا القميص كنزهي يا عبد الغفور. إيوي عبد الغفور. عبد الغفور نسمة خاطه عميشونا الخياط فندي شرهاني. Ameishona fundi cherehani, fundi kushona. Dahlan auliza ayu khayati, fundi kushona yupi? Au fundi kushona gani? Ayu khayati, fundi kushona gani? Huyo kushona hivi, maana fundi cherehani gani kushona hivi? Abdul Ghafur anasema al-khayatu alladhi, fundi cherehani ambaye bijanibi dhalika al-hallaqi, yuko pembeni mwa yule kinyozi. Bijanibi yuko pembeni dhalika alhallaqi, yule kinyozi, mwanafundi cherehani ambaye yuko karibu na kinyozi. Dahana uliza mata kitahu indahu, umeishona muda gani kwake? Muda gani umeishona kwake? Mata kitahu inda, muda gani umeishona kwake? Ikanzu Abdul Ghafur anasema khituhu nimeishona mundu shaharini, yapata mwezi. Khituhu nimeishona mundu shaharini, yapata mwezi tangu nimeishona hii. Sasa hivi mwezi mzima hii. Dahana uliza wa min aina ishtaraita alqumasha, wa min aina ishtaraita alqumasha, na wapi wewe ishtaraita umenunua alqumasha kitambaa. Wa min aina, na kutoka wapi ishtaraita alqumasha, umenunua kitambaa. Nasema ishtaraituhu, nimekinunua min alqamashi, kutoka kwa muuza kitambaa. Nimekinunua ishtaraituhu min alqamashi, nimekinunua kutoka kwa muuza vitambaa. Dahlan anauliza bikam ishtaraita almitra, kwa kiasi gani umenunua mita moja. Bikam ishtaraita almitra, kwa kiasi gani umenunua mita. Anasema ishtaraituhu, nimenunua bi khamsi rubiyati, kwa rupia tano. Hizo pesa zao hizo, nimenunua kwa rupia tano pesa zao. Kwa nimetumia rupia tano kununua meta moja, kwa kama ni meta tatu maana yake 15 sasa. Kwa meta rupia tano. Dahaya anasema innahu, hakika yake rahisun jidda, ni rahisi sana, bei ya nafuu sana, rahisi. Anasema Abdul Ghafur yujadu arkhasu minhu, kinapatikana kitambaa ambacho arkhasu minhu, ni rahisi kuliko hicho bei yake. Yujadu, kinapatikana arkhasu minhu, rahisi mno kuliko hicho kitambaa. Walakinahu, lakini hicho kitambaa khafifun, ni khafifu, ni chepesi, ni si kizito. Sio kitambaa kizito, kitambaa chepesi, khafifu sana. Dahana anasema alqumashu khafifu, kitambaa ambacho ni khafifu, yani sio kizito. Yasluhu lisayfi, kinafaa kwa wakati wa kiangazi, kinafaa kwa wakati wa kiangazi, kitambaa ambacho ni chepesi, kinafaa wakati ule wa joto. Naam, bila kuwa nasema ndio, wa hadha na hiki kizito, yasluhu lishitai, kinafaa kwa ajili ya kifuku au wakati wa baridi. Ashita, rihla ashitai wa sayf, ni safara ya kwenda ashitai wa sayf, kwa maana ni safara yao ya wakati wa baridi na wakati wa joto. Mdoto wasafiri tu, bali kwa maana wasafiri mwaka mzima wa wakati wa safari. Faliabu bi rabb hadha albayt, Allah anasema li ila fi quraish ila fihi rihla ashitai wa sayf, inatumika hapo. Japokuwa fasiri mwana anasema ashitai wa sayf ni kusi kazini, kaskazini na kusini. Ndio kuja misafara ya kusi na kasi. Ni sawa sawa ni kutafsiri kwa misafara ya wakati wa baridi na wakati wa joto. Muda wote watoto wasafiri tu. Basi wakitulia waliabudu rabb hadha albayt. Tayib. Naam wa hadha yasluhu lishita. Ndio na kitambaa hiki kizito kinafaa kwa ajili ya wakati wa baridi, kwa ajili ya kifuku. Dahaya sema idha dhahabta ila suqi, kienda ishtari li minhu, inulie kutoka kwake. Idha dhahabta ila suqi, ukienda sokoni, ishtari li minhu, ninunulie kutoka kwake, ninunulie mimi kutoka kwake, kwa maana kutoka kwa al-qammash, kutoka kwa muuza vitambaa, ninunulie kitambaa na mimi. Nataka hiki kizito hiki. Abdul Ghafur anasema kam mitran turidu minhu, kam mitran, mita ngapi turidu minhu, unataka kutoka kwake. Kam mitran, mita ngapi turidu minhu, unataka kutoka kwake. Anasema ishtari li minhu, ninunulie kutoka kwake, ma yakfi, kinachotosha, kamisan, kanzu, ninunulie kutoka kwake kinachotosha, kamisan. Sawa eh? Naam, imla alfaragha bima yunasibu, kuna zoezi hapo lazima lifanyike. Zoezi anasema yakusul kumasha bil miqasi, yakusul kumasha bil miqasi. Utajua hapo ni kitu gani. Almalabisu tulbasu shitaan, utajua hapo ni yapi. Yaqisu bihi alkumasha, yaqisu bihi alkumasha, utajua hapo ni kitu gani. يحلق شعر الرأس الملابس تلبس صيفا الخياط ديش القميص وزيزي بتفنيك بإذن الله كشف تسيش. الدرس الرابع عشر صوم لكم من النه أبا قلت وطاعت مهم كتك ميشة يا من أدام أبا ومتاج و na katika hawa pia kuna mwenye manufaa zaidi kuliko mwingine. Aljazaru, aljazaru kwa maana ya muuza nyama. Kama unakwenda pale buchani, yule ambaye anafanya kazi ya kuuza nyama anaitwa aljazaru, muuza nyama. Alkhudhariyu, muuza mboga za majani. Sasa huyu sijui ndio wale wa mchicha basi. Al-khudhariyu, muuza mboga za majani. Kama naye pia anafanya kazi anaingia. Sawa. Al-khudhariyu atakuwa. Sababu wengi wanakuwa wanawake. Al-khudhariyu, muuza mboga za majani. Al-fallahu, mkulima. Leo kuna Abbas na kuna Said. Abbas anauliza ya Said, anaita. Ya Said, ewe Said. Labbaik, kuitikia. Abbas anasema idha dhahabta ila suqi, utakapokwenda sokoni, ishtari li lahman, ninunulie nyama. Ninunulie nyama, nenda sokoni ninunulie nyama. Said anauliza lahman faqat, nyama tu, hamna kitu kingine? Sema na'am, ndio, lahman min aljazzar, kuna nyama kutoka kwa muuza nyama. Wa khudratan, na mboga za majani, min alkhudhariyi, kutoka kwa muuza mboga za majani. Sawa eh? Kama na majina yao tukwambie kwa Kiswahili muuza nyama anaitwaje? Muuza mboga za majani anaitwaje? Kwa wa khudratan, na mboga za majani, min al-khudari, kutoka kwa muuza mboga za majani. Said anasema al-khudratu, mboga za majani, min al-fallahi, kutoka kwa mkulima, arfas, ni rahisi zaidi. bei yake ni kwa inafuu kuliko kumuza mboga. Kwa sababu muuza mboga anakwenda kwa mkulima anapindua, si ndio? Alafu na unakuuza. Lakini mkulima mwenyewe apindui sehemu. Kwa hiyo mboga za majani kutoka kwa mkulima ni arhasu, ni rahisi zaidi kuliko kununua kutoka kwa muuza mboga za majani. Abbas anauliza limadha, kwa nini sasa indahu arhasu, kwa kile ni rahisi zaidi? Sawa, tuko sawa. Ukisema rahisu ni maana yake rahisi, arhasu rahisi zaidi. Kama ukisema kabiru ni mkubwa, akbaru mkubwa zaidi, saghiru mdogo, asghar mdogo zaidi. Meelewa kama ilivyokuwa hivyo? Sari'un inafanya haraka, asra'u inafanya haraka zaidi. Sema asra'u min adil, kusema labda ta'ira asra'u min asiyyar. Tuko sawa, asra, asghar, akbar, kama ndio wale badiliki. Meelewa kwa? Naam, tawilu atwali, basi kula sikula sipaitabu kama ni mrefu zaidi. Mezana wale kwa wale, hadha tawilu Muhammad atwalu minni, hadha rakhisu wa hadha arhasu minni. Tuko sawa, hadha saghiru wa hadha asghar, hadha fasihu wa hadha afsah minni. Huyu ni fasaha, kile fasaha zaidi kuliko huyu. Tayyib, limadha indahu arhas, kwa nini kwake ni rahisi zaidi? Anapo tumeunganisha masomo ya kitabu hiki na masomo ambayo tunasoma ubaoni, hiki kitabu changu, anasema li'annahu, kwa sababu yeye mkulima, huwa alladhi yahrufu al-ardh, ndiye ambaye anailima ardhi, anaichimba ardhi, anailima ardhi, wa yazra'uha, ndiye anaipanda, anaizipanda hizo mboga. Yeye ndiye anaichimba ardhi na ndiye anaizipanda hizo mboga, ndiye anailima ardhi na kuipanda hizo mboga na kuzipanda hizo mboga, wayazrauha, na anazipanda. Madha yazra'u al-fallahu aidan, kitu gani anapanda mkulima vile vile, ukachana mboga za majani, kitu gani kingine anapanda katika shamba lake? Saidi anasema yazra'u, anapanda anwa'a al-fawakihi, aina mbalimbali za matunda. Ndile fakiha tu ni kitu moja, litakshura bihi al-fakiha, kama mnakumbuka ile amenyewe kwa kutumia hicho kisu tunda. Sasa ikiwa moja tu al-fakiha, ikiwa mawili al-fakihani, fakihani ikiwa mengi ni al-fawaki. Ndio hapa yazra'u anwa'a al-fawakihi, anavuna na analima, kwa maana anapanda aina mbalimbali za matunda, wa shahi na chai, wa kulla ma tumbitu al-ardh, na kila ambacho kinaotesha ardhi. Sawa, kama jeni maboga, matango, na ni kila ambacho kinaotesha ardhi, basi mkulima ndio kazi yake hiyo. Abbas anasema idhan, kama ndio hivyo, anasema hivyo basi, idhan hivyo basi, anasema idhan maana yake hivyo basi, idhan hivyo basi, alfalla mkulima, lahu fadlun ala an-nas, ana fadla, yeye ana fadla kwa watu, lahu fadlun ala an-nas, ana fadla kwa watu. Idhan hivyo basi, alfalla mkulima, lahu fadlun ala an-nas, ana fadla kwa watu, mkulima ana fadla kwa watu. Saidi anasema naam, ndio alfallahu kulimo yataabu fi zar'i, anapata tabu katika kulima. Tuko sawa eh? Anapata tabu katika kulima, fi zar'il ardhi, katika kulima ardhi. Naam ndio alfallahu kulima yataabu fi zar'il ardhi, anapata tabu katika kulima ardhi au katika kupanda ardhi, yote na maana moja. Lina akula khairatiha, ili tule heri zake. Sawa eh? Ili tule nini? Heri zake. Kwa anapata tabu katika kupanda na nini? Lina akula khairatiha, ili tule heri zake. Heri za nini? Heri za ardhi. Tayib, swali linalofuata, Abbas anauliza wa aina yaskunu al-fallah, na wapi anaishi mkulima? Wa aina yaskunu al-fallah, na wapi anaishi mkulima? Wapi mkulima anaishi? Saidi anasema yaskunu al-fallah fi qaryati, anaishi mkulima fi qaryati, kijijini. Al-qarya maana ya kijiji. Yaskunu al-fallah fi qaryati, anaishi mkulima kijijini. Wa yurabbi tuyura, anafuga ndege. Wa yurabbi tuyura, anafuga ndege. Wa dawab, tuko sawa eh? Dawaba ni kitu gani? Wanyama. Ndivyo ni Qur'ani inakumbuka. Wa yurabbi tuyura, anafuga ndege. Wa dawaba, na wanyama. kufuga ndege na wanyama, kama ndege kama vile njiwa, nafuga kuku, bata, kwa sawa, na wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi, anafuga ndege na wanyama. Abbas anasema man yusaidu al-fallaha min fi amalihi, man yusaidu al-fallaha, nani alimsaidia mkulima fi amalihi katika kazi yake. Kazi ambayo kazi mingi huwa angalie ndege, angalie wanyama, angalie shamba, kumwagilia, nani alimsaidia hizo kazi zote hizo? Anasema Said zaujatuhu kewe, lianaha, kwa sababu mwanamke tutimu al-bakarata, analisha ng'ombe, watahlibuha, na anamkamua, anakamua maziwa watahlibuha, na anamkamua maziwa, watasna'u min labaniha, na anatengeneza kupitia maziwa yake ya ng'ombe, alqishdata, qishdata kitu gani? Cream la mai, acha bado kufahamiki alqishdata la mai bado, okay. Kwa nini bado? Kwa hiyo watasna'u min labaniha alqishdata, inatengeneza kupitia maziwa yake la mai, wazubdata, na siagi, inatengeneza kupitia maziwa siagi, waljubni, na mtindi. Sawa waljubni na mtindi. Kwa hivi ni vitu ambavyo vinatumika kutengenezea maziwa. Imla alfaradh alatiya, yazbah dish ashat, yazra'u dish al-arba, al-mar'atu dish al-baqara, yaskunu al-fallahu fi, yabi'u al-khubariyu dish, yasna'u al-jubnu, yusna'u al-jubnu mina dish. Kisha masala inaendelea, ajiba an kulli suratin bima yunasibuha, ajiba an kulli suratin bima yunasibuha. Kwa maana maswali yake yako chini juu, kuna picha, kwa hiyo utajibu kupitia hizo picha. Kama saa'atu, kama saa'atu shari, kuna saa ya mtaa shari, maana yake mtaa shari, mtaa. Kama saa'atu shari, kuna saa, kuna baadhi ya nchi kuna saa za mtaa, kuna saa kwa juu kubwa gorofani juu, kwa mtu atupita na chukulia tu kule ile saa ngapi. Kuna zingine wanatumiza kwenye ukuta pale, kama kuna kitu kama screen inaonyesha saa, watu wanafanya hivyo kule, dawa wanafanya mbavu kuonyesha screen kubwa, maana mwanamke anamwaga zile. Kuna baadhi ya miji wanaweka sana, kama kuna watu shofika dawa na kutoa ukuta, kuna bango hivi katikati ya barabara, labda ndio kutaga mtu atija goli hivi fanya nini, nakuta yeye wewe Mungu anayefanya sana darusa. Sasa kwa baadhi ya mitaa hiyo anaweka saa, ndio inaita saa ya mtaani, kisha saa tushara, saa ya mtaa, kwa maana mtu akifika pale anaangalia muda pale saa ngapi, na ile inakuwa na manufaa zaidi, sababu tunataka kujua muda nafika saa ngapi, msafiri saa ngapi. Kwa kuna baadhi ya nchi wanaweka saa katika miji yao. Kwa hiyo inaitwa saa'atu shari, saa ya mtaa. Kuna saa'atu jidar, kuna saa'atu jaibi, naelewa kwa hiyo kuna saa'atu yadi, kuna mpaka saa za mfukoni, kuna saa za mfukoni, ana shida yao kwa saa za mfukoni, sijui itakuwa ndo simu hiyo. Kwa hiyo kuna saa hapa zimewekwa hapa, na kila saa inaonyesha muda. Ukiangalia vizuri unaona. Kwa hiyo unauliza, unatakiwa ujibu, saa ya mtaa inaonyesha saa ngapi, saa ya mfukoni inaonyesha saa ngapi, saa ya ukutani inaonyesha saa ngapi, saa ya mkono, saa ya mkono ya mfukoni, saa ya mkononi. Ukiangalia kuna saa kamoja kana mikanda na kwa mfukoni hapo. Kuna saa'atu al-mindada, masaa ya mizani. Man ar-rajulu al-jalis, man ar-rajulu al-waqif. Tuko sawa Madha ya'malu ar-rajulu al-waqif, madha yafhas, aina yafhasu at-tabibu al-marida, madha ya'malu kullu wahidin fi surati, uktubu amala, uktubu amala. Mwanangalia sasa picha za chini, madha ya'malu kullu wahidin fi surati, uktubu amalahu. Kitu gani anafanya kila mtu katika picha? Andika kazi yake. Kwa hiyo hizo ni kazi ambazo lazima kesho kabla ya kuanza darasa nisaishi, kikuwa kufanya zoezi na mfukuza darasani. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.